Na zegarach 21, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś sobota, 25 dzień lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Trwa policyjny pościg za trzema mężczyznami, którzy pobili księdza i ukradli z plebanii pieniądze. Rusza przyjmowanie projektów do budżetów obywatelskich. Miasta dają pieniądze, ale coraz częściej trzeba się też włączyć w realizację pomysłu. W tym serwisie Trójki powiemy również o planach wzmocnienia ochrony cmentarza Łyczakowskiego. Chodzi o to, żeby nie padł ofiarą wandalii. Policja szuka sprawców napadu na plebanię w Sośnie w województwie kujawsko-pomorskim. Do napadu doszło minionej nocy. Bandyci zrabowali pieniądze i kosztowne przedmioty, steroryzowali i pobili dwóch księży. Mówi Krzysztof Milachowski z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim. Policjanci ustalili, że trzech sprawców powtarniczy na teren plebanii, używając przemocy wobec dwóch księży, dokonało zaboru pieniędzy i przedmiotów wartościowych. Pokrzywdzony ksiądz w związku z dodanymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala na badania. Według informacji policji, życiu księdza, który jest w szpitalu, nie zagraża niebezpieczeństwo. Mieszkańcy miast mogą już składać projekty do budżetów obywatelskich. Pomysł cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Samorządowcy oddają część pieniędzy do dyspozycji mieszkańców. Czasami modyfikują też zasady korzystania z tych pieniędzy, bo już nie wystarczy sam pomysł, kampania na jego rzecz i głosowanie. W niektórych gminach trzeba się też zaangażować w realizację projektu. O zasadach obywatelskiego budżetu mówi Lucjan Chrzanowski, zastępca prezydenta Żyrardowa. Miasto dofinansowuje taki mini projekt kwotą 25 tysięcy, ale jest to nie więcej jak 85%. Pozostałą część musi uzupełnić wnioskodawca. Najprostszy sposób, nakład pieniężny. Druga możliwość to jest nakład rzeczowy. No, na przykład w gronie takich pomysłodawców znajduje się ktoś, kto ma uprawnienia projektowe, zrobi projekt, który da się wycenić. Trzecim elementem to jest nakład pracy społecznej. Nasz wkład polegał na tym, że braliśmy udział w pracach porządkowych, ale również tych właśnie takich budowlanych. W przypadku naszych wniosków wkładem własnym jest bardzo dużo pracy. Sprzątaliśmy las, były włączone w to dzieci, świetnie się bawiły, po prostu dbamy o to. Budżety obywatelskie realizuje w Polsce kilkadziesiąt miast. Te największe oddają mieszkańcom do dyspozycji nawet po kilkadziesiąt milionów złotych. Ma być lepsza ochrona cmentarza Łyczakowskiego, zabytkowej nekropolii we Lwowie, gdzie spoczywa wielu zasłużonych dla Polski i dla Ukrainy ludzi, kultury, nauki i polityki. Miejscowe władze chcą zapobiec zniszczeniu pomników, co ostatnio zdarzało się m.in. w Bykowni koło Kijowa czy w Hucie Pieniackiej. Tam w ubiegłym miesiącu nieznani sprawcy wysadzili w powietrze krzyż i zamalowali tablicę z opisem zbrodni dokonanej na polskiej ludności przez ukraińskich nacjonalistów. Piotr Pogorzelski. Cmentarz Łyczakowski, częścią którego jest cmentarz Orląt, jest już teraz dobrze zabezpieczony dzięki systemowi kamer, ochronie oraz wolontariuszom, którzy strzegą go w nocy. Dyrektor cmentarza Michał Onachaj powiedział mi jednak, że planowany jest montaż kolejnych kamer. Oprócz tego, że będą kamery miejskie wzdłuż muru, to zwiększymy ich liczbę także na terytorium cmentarza. Na ochronę zwracamy większą uwagę. Inne cmentarze czy polskie groby w zachodniej części Ukrainy nie są jednak tak dobrze chronione. Gubernator obwodu lwowskiego, Ołek Syniutka, ma nadzieję, że także one będą lepiej zabezpieczone. Mamy dobry wzrost gospodarczy w obwodzie i wzrost wpływów do budżetów, więc znajdą się pieniądze na bezpieczeństwo. Część polskich cmentarzy i miejsc pamięci położonych jest z dala od zabudowań, często w lesie. Ich ochrona jest wyjątkowo trudna. Ze Lwowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A w Trójce pora już na wiadomości sportowe. I w studiu jest Monika Sułkowska. Nasi skoczkowie bez medalu Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w Lahti na skoczni normalnej. Najbliżej podium, bo na czwartym miejscu wylądował Kamil Stoch. Tuż za nim na piątej pozycji Maciej Kot, który był chyba najbardziej niezadowolony z całej naszej ekipy. To jest jednak troszkę inna ocena konkursu, bo w Pucharze Świata zebralibyśmy się naprawdę wiele punktów do klasyfikacji generalnej i byśmy się z tego cieszyli, ale na Mistrzostwach Świata jednak liczą się te pierwsze trzy miejsca, niestety medalu nie ma, ale jeszcze będzie. Od samego rana czułem się dobrze, nawet na rozgrzewce, którą robiliśmy na sali, wszystko grało, nogi pracowały, był tak zwany power, także no po prostu inni skakali lepiej. Inni, czyli Austriak i dwóch Niemców. Złoto wywalczył Stefan Kraft, srebro Andreas Wellinger, a brąz Markus Eisenbichler. Ósme miejsce zajął Dawid Kubacki, a 19 Piotr Żyła. Skoczków czekają jeszcze w Lahti konkursy na dużej skoczni, drużynowy i indywidualny. Medale rozdano dziś w Lahti także w biegach łączonych. Złoto w rywalizacji pań wywalczyła Marit Bjergen, drugie miejsce zajęła Krista Parmakowski, a brąz zdobyła Charlotte Kala. Kornelia Kubińska była 37, Martyna Galewicz 45. Wśród panów triumfował Siergiej Ustiugow, drugie miejsce zajął Martin Jonsrud-Zundby, a trzecie inny Norweg Finnhagen Krok. Jan Antolet zajął 51. miejsce, a do zwycięzcy stracił ponad 8 minut. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych porażka Orlen Wisły Płock. Nasza drużyna przegrała na Węgrzech z Telekomem Bezprem 25-31. Wicemistrzowie Polski nie są pewni awansu z grupy na dwie kolejki przed zakończeniem tej fazy rozgrywek. Przed nimi wyjazdowe mecze w Paryżu i Barcelonie. Wisła Płock, ale ta grająca w piłkę nożną, wygrała dziś natomiast w Ekstraklasie 2-1 z Zagłębiem Lubin. To jej pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosennej. Lider tabeli Lechia Gdańsk 4-2 pokonała Krakowie. Trwa spotkanie wicelidera Jagiellonii Białystok z Wisłą Kraków i na razie po 33 minutach Jagiellonia przegrywa 0-1. Bezlitosny był dziś w Bundeslidze Bayern Monachium. Aż 8-0 wygrał z Hamburgerem SV, a 3 bramki zdobył Robert Lewandowski. Po 3 punkty dopisały sobie dziś także m.in. Lipsk i Borussia Dortmund. W Anglii ciekawie na dnie tabeli. Ze strefy spadkowej przynajmniej chwilowo wydostała się ekipa Crystal Palace. Zbliżyło się do niej Swansea, które przegrało dziś 1-2 z Chelsea, a wpadło do niej Leicester, które w poniedziałek zagra z Liverpoolem. Szanse na jej opuszczenie miało Hull, ale tylko zremisowało dziś z Burnley 1-1. I na koniec tenis. Ukrainka Jelina Switolina wygrała turniej WTA w Dubaju. W finale pokonała Dunkę polskiego pochodzenia Karolinę Woźniacką 6-4 i 6-2. Na Pomorzu bardzo silny wiatr, w nocy od północnego zachodu postępujące na wschód polskie opady śniegu, przechodzące w opady deszczu ze śniegiem, a w zachodniej połowie kraju w opady deszczu. Na wschodzie na termometrach do minus 4 w nocy, w centrum około minus 1, na północnym zachodzie powyżej 0, tam plus 3. Niedziela będzie pochmurna z opadami deszczu, a we wschodniej połowie Polski początkowo także śniegu i deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie kraju od 2 stopni do 6 w centrum i 9 na południowym zachodzie i okresami dość silny wiatr na wybrzeżu, przed południem porywy do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Perkusiści dla Tonego Williamsa. Koncert w 20. rocznicę śmierci wybitnego jazzmena w wykonaniu Michał Miśkiewicz Quartet oraz Cezarego Konrada z zespołem. Gościem specjalnym koncertu będzie znakomity saksofonista Henryk Miśkiewicz. 28 lutego o godzinie 19.00. Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskiradio.pl oraz w kasie studia przed koncertem. Zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Grammy Art i Związek Artystów-Wykonawców Stoart. W Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro 40-calowy telewizor Samsung 33% taniej za 999 zł, a buty sportowe Kappa 40% taniej za 59 zł. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Sunrise doesn't last all morning. A cloudburst doesn't last all day. Seems my love is up and has left you with no warning. It's not always gonna be this great. All things must pass. All things must pass away. Sunset doesn't last all evening. can blow those clouds away. After all this, my love is up and must be leaving. It's not always gonna be this great. All things must pass. All things must pass. All things must pass. Not a life's dreams can last. So I must be on my way. I'll face another day. Now the darkness only stays at night time. In the morning it will fade away. Daylight is good at arriving at the right time. It's not always gonna be this great. All things must pass. All things must pass away. All things must pass. Not a life's dreams can last. So I must be on my way. Face another day. And darkness only stays at night time. In the morning it will fade away. Daylight is good at arriving at the right time. It's not always gonna be. All things must pass. All things must pass away. All things must pass. All things must pass away. I znowu podsłuchywaliśmy w studio. To była jeszcze wersja demo tytułowego utworu z potrójnego albumu najważniejszej płyty w karierze George'a Harrisona. Teraz już wersje skończone. I dwa przepiękne utwory. Najpierw Beware of Darkness. Thank you. Są tacy, którzy uważają, że na All Things Must Pass najpiękniejszym utworem jest bardzo długi, zamieszczony w dwóch wersjach Isn't It a Pity. Ja akurat tak nie uważam, bo w ogóle klasyfikacja sportowa piosenek, jak wiadomo, jest sporym problemem. No ale tego na pewno nie może zabraknąć. Isn't it a pity? A teraz czas pogalopuje do przodu nie tylko dlatego, że jesteśmy już prawie w połowie ostatniej godziny dzisiejszej listy osobistej. 16 dzień października roku 1992. I znowu feta, znowu uroczystość, ale znów w Madison Square Garden. To 30-lecie kariery artystycznej Boba Dylana. Kto jak kto, ale on na scenę mógł zaprosić naprawdę doborowe towarzystwo. W tym oczywiście, bo o muzycznej przyjaźni mówiliśmy jeszcze, dziś będziemy mówić, George'a Harrisona. Wykonał coś z repertuaru, jak wówczas się mówiło, His Bobness. Can you handle another guitar hero? Let me give you a little clue. Hallelujah! Hare Krishna! Yeah, yeah! When I was high. No i podziękował. To teraz cofamy wskazówki zegara, a raczej kalendarz znów o kilka lat. George Harrison rejestruje piosenkę na stronę B swojego singla i zaprasza do współpracy paru przyjaciół. Wytwórnia, kiedy orientuje się, kto razem spotkał się w studio, upiera się, żeby z tego powstało coś większego. Powstaje jedna z najbardziej bezpretensjonalnych, trochę zapomnianych, ale fantastycznych płyt z lat 80., nagranych na kompletnym luzie, bez żadnego ciśnienia, a w składzie, który wciąż przyprawia trochę o zawrzut głowy. Pierwszym, najbardziej znanym singlem z tego albumu było to nagranie. But I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable. Situation's terrible. But baby, you're adorable. Handle me with care. Sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, and only with care. Choć członkowie zespołu Travel in Wilburys ukrywali się pod pseudonimami kolejnych członków rodziny Wilburys, nie jest tajemnicą, że Handle with Care napisał George Harrison, a kolejny utwór, który usłyszymy, jego przyjaciel. Przyjaciel to Bob Dylan, jest to jedno z moich ulubionych i najbardziej niestandardowych, tak bym to powiedział, nagrań Boba. Congratulations for breaking my heart. Congratulations for tearing it all apart. Congratulations, you finally did succeed. Congratulations for leaving me in need. This morning I looked out my window and found a bluebird singing, but there was no one around. Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison, George Harrison, Jeff Lynne i paru znakomitych muzyków studyjnych. A teraz pójdźmy w wodze fantazji i wyobraźmy sobie, że George Harrison jest gościem u nas w radiu. Postanowił zaprezentować coś w rodzaju podsumowania swojej kariery. Będą tu i Beatlesi, i jego utwory solowe, i przyjaźń z Bobem Dylanem, no i nawet cięte odpowiedzi do słuchaczy. Well, I just happen to have a tune here that goes like this. Can you hear it? Huh? Can you hear it? Are you listening to the radio? Yeah, I can hear. Okay, it goes like this. See, it doesn't really go like that, but I promised the guy who lent me the guitar that, you know, I'd play it so that I could keep the guitar later. So it goes something like this. You must realize when we're sort of, you know, not exactly in tune with ourselves, let alone the guitars, you know. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, seemed like... Where's all that echo coming from? Are you getting the echo on the radio? Are you listening to the radio? If you've got echo on there, then we got a problem. You want the echo going? Is it just in my headphones? They mixed a little echo in. You want the echo going? Hey, Jeff, just send reverb, Jeff in the control room. We don't like reverb. Okay, it's gone. Here comes the sun. Here comes the sun. I say, yeah, it's all right. It's around there somewhere. What'll you give me? Say the bells are ringing. Is the hope for the future? Say the bells are beautiful. And what will you give me? Say the bells. McQueen, we love you. And take me disappearing through the smoke rings of my mind, through the foggy time. My thunder and reach, I'm crazy sorrow, just to dance beneath the diamond sky, with one hand waving free, silhouetted by the sea. Still, on the circus, Andy, write too many words about me. Oh, no, no, we will tomorrow. Tomorrow we'll get it right. Here comes the sun. Here comes the sun. I say, it's all right. It's all right. It's all right. Okay, it's all right. It's all right. All right. Nice. What a treat that was. Thank you. Thank you. It's a bit out of tune, folks. I'm sorry, but that's the way it is. You know, take me as I am or let me go. Hey, I'm glad to hear you're back. I like the album quite a bit, and I'd like... Quite a bit? Well, get off the line, man. If you don't love it, just get off the line. Well, I... Well, it's all right, Mama. That's all right with you. That's all right, Mama. In a way you do, well, that's all right. That's all right. So what's the question then? Actually, we were kind of set up for you to play right now. Of course, so, you see. Yeah. Of course, these people, they're all... Not ready for the question. Okay, well, let's do this one. Okay. Well, we'll just do a bit of it, but you better get your phone calls coming. We'll be ready. I bless the day I found you. I wanna stay around you. And so I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one. If you must cling to someone, now and forever, let it be me. Each time we meet, love, I find complete love. And without your sweet love, what would life be? So never leave me lonely, and tell me that you love me only, and that you'll always be me, and that you'll always let it be me. Oh. Oh yeah, Yariba, Yariba. Yes, indeed. Don and Phil would be proud. Jeff's first time to sing that song and play that song ever. Yeah, nice work there, Jeff. Something in the way you move, Evelyn, attracts me like no other lover. Something in the way Jeff Lynn doesn't know the chords. She woos me. I don't want to leave her now. It's a bit like a nightclub song. That's why Frank Sinatra liked it. Elton liked that bit because he made Song for Guy. You're asking me, will my love grow? George, stick around, Jackie will show. Thanks for listening and for calling to everybody. We'd love to hear your response. Our address is P.O. Box 4383, Hollywood, California, 90078. Thanks to Warner Brothers for providing the Cloud 9 CDs. And thanks for George and Jeff for being here. Go ahead and play to your heart's content. In the time I'm BC and I'll be seeing you. My confession, in the hour of my deepest need, when the pool of tears beneath my feet flood every newborn seed, there's a dying voice within me. Reaching out somewhere, toiling in the danger and in the morals of despair. Don't have the inclination to look back on any mistake. Like Cain, I now behold this chain of events that I must break. In the fury of the moment, I see the master's hand. In every leaf that trembles, and in every grain of sand. Good night, everybody. Howdy doody time. Oh, the flowers of indulgence and the weeds of yesteryear. Like criminals, they have choked the breath of conscience and good cheer. Some... Thank you very much, ladies and gentlemen, and we'll meet you all again down the avenue. I do believe they passed the audition. I teraz nagranie, które zarejestrował George Harrison 2 listopada 2001 roku. Ostatnie nagranie, jakie zrealizował w swoim domowym studio ze swoim synem Danim, który jest współkompozytorem tego właśnie nagrania. Pierwszym wykonawcą Host to the Water była orkiestra Julesa Hollanda, jego słynna Rhythm Blues Orchestra, z gościnnym udziałem George'a Harrisona. To już jest wersja ostatnia, która potem trafiła na płytę George'a. Oh,